بیات اصفهان تصنیف شماره 20 تا تاب و توانم هست دیده پرابم هست شیشه شرابم هست ناله ربابم هست شیشه شرابم هست ناله ربابم هست میمیرم برات نازنین یا میسوزم برات مهجبین یا آن مهر و وفات را قربان آن ناز و عدات را قربان آن خالصیات را قربان شیرین حرکاتی نازنین یا قندی و نباتی نازنین یا شیرین حرکاتی نازنین یا قندی و نباتی نازنین یا